जिस मंत्र श्लोक है प्रत्येक यथात्म्य संबोधा तदन्यत्रैव यामति, तदन्यत्र में तस्माद अन्यत्र तदन्यत्र समझ आ जाता है ना। नहीं तदन्यत्र क्या, नहीं तदन्यत्र का अर्थ तदन्यत्र क्या था, तस्माद अन्यत्र होता है ना। नहीं तो उसमें टिप्पणी करने का क्या जरूरत है, तत्शब्द तस्माद अर्थ। यहाँ कारण है त प्रत्येक आतात्म संबोधात तद अन्यत्र, यदि तत्पद नहीं रहेगा प्रत्येक आतात्म संबोधात अन्यत्र घटात अन्यत्र या बुद्धि, तो तत्पति क्या अवश्य नहीं घटात तद अन्यत्र, घटात तद अन्यत्र तस्मात अन्यत्र कहेंगे, तस्मात घटात अन्यत्र तदन्यत्र क्या अर्थ करें, तस्मात घटात अन्यत्र के तो घटात तदन्यत्र यहाँ समास नहीं होगा, तस्मात घटात अन्यत्र, तस्मात ब्रह्मण अन्यत्र प्रपंच, तस्मात ब्रह्मण अन्यत्र प्रपंच कहेंगे तो ब्रह्मण तदन्यत्र ऐसा नहीं बनेगा। तस्मात ब्रह्मण यदि कहेंगे ब्रह्म का विशेषण तद हुआ तो इतर सापेक्ष होने से आगे अन्यत्र के साथ समास नहीं होगा, इसे तदन्यत्र में तस्माद अन्यत्र समास नहीं होगा। तत्पद का अर्थ इसे दिया, तत्पद का अर्थ अलग, खाली क्या चाहिए प्रत्ययाथात्म संबोधात अन्यत्र, प्रत्यात्मा संबोध को छोड़कर अन्यत्र जो बुद्धि है उसको परार्थ है, नहीं पादुपुर नहीं वो ऐसे हाँ तत्पद दिया है तो तत्पद का अर्थ तस्मात करना, तत्पद या तस्मात तो अन्य कैसे होगा, तस्मात प्रत्ययाथात्म संबोधात तद अलग पद एक अलग तद, तद एक अव्यय पद होता है सत्म, तत्का तद अन्यत्र तत्का तस्मात तस्मा हाँ बोध का समानाधिकरण हो जाएगा तो अन्य कैसे होगा, तस्मात प्रत्ययात्म प्रत्ययाथात्म संबोधात अन्यत्र बृहदो यामति, अन्यत्र का बृहदो, तो इसलिए टिप्पणी की आवश्यक ही क्योंकि तद अन्यत्र में तस्माद अन्यत्र काली हुई है, तस्माद अन्यत्र तो समझ आता था है उसके लिए तस्माद अर्थ करने का क्या है, क्यों तस्माद अन्यत्र इसे यदि करेंगे तो प्रत्ययात्मात्म संबंधात तस्माद प्रत्ययात्म संबंधात अन्यत्र कहीं तो तद अन्यत्र समास नहीं होगा, इसे तत्कार से भिन्न पद करना, तत्पद भिन्न है वो तत्कार हो गया तस्माद, वो क्या हो गया बोध समानाधिकरण, प्रत्यात्म संबोध बोध बोध समानाधिकरण हो गया, तस्मात प्रत्यात्म संबंधात अन्यत्रियामति, अन्यत्रियामति अन्य बुद्धि सा परार्था, ये बुद्धि परार्थ बुद्धि अतः प्रत्यात्म संबंध से अन्यत्र विषय, प्रत्यात्म संबंध कारण से वहाँ विषय को लेके विषय विषय वहाँ एक ही ज्ञान है, अन्यत्रियामति अन्यत्र विषय में जो बुद्धि उसको परार्था है, बाह्य कर्म व्यपाशया दस पुनवासी व्यपाशया ब्रह्यादि में जो बुद्धि वो परार्था है। विमतम परार्थम ज्ञानत्वात् सम्मतवत् इति आशंका, ये भी प्रत्ययाथात्म ज्ञान भी परार्थ होना चाहिए ज्ञानत्वात्, जैसे आज्यावेक्षण आदि ज्ञान कर्मांग के लिए इति आशंका, अहम अहम ब्रह्मेति यज्ञानं सार्थमेव तदेश्यते सर्वप्रयोग बीजात्मा धान्तोच्छेदित्व हेतुतः। यज अहम ब्रह्मेति ज्ञानम तद सार्थमे भविष्यति सर्व प्रयोग बीजात्म ध्वान्त उच्छेदित्व हेतुतः, सर्वेषां प्रयोगानां बीज सारे अनुष्ठान कर्म आदि का प्रयोग का बीज जो आत्मध्वान्त आत्म अज्ञान अज्ञान उच्छेदित्व हेतुना अज्ञान उच्छेदित्वाद सारे प्रवृत्ति के कारण अज्ञान उच्छेदित्वाद अहम ब्रह्मेति जो ज्ञान है वो सार्थ ही ये परार्थ नहीं सार्थ में विषय थे, तत्र हेतु सर्व प्रयोग बीज आत्मध्वान्त उच्छेद होने से अनुष्ठान मात्रे बीजम सर्व प्रयोग अनुष्ठान अनुष्ठान मात्र में बीज क्या है, आत्मा अज्ञान आत्मनोज्ञान तद उच्चति तो उसका निवर्तक है ज्ञान। ऐक्यधीय अहम ब्रह्म ऐक्य ज्ञान उसका उच्चेतक है। तसे सत और यदि वो हो गया ऐक्य ज्ञान सारे कर्म में प्रवृत्ति के बीज का निवर्तक है तो कर्म का अंग कैसे होगा। जो ज्ञान कर्म में प्रवृत्ति के मूल अज्ञान का निवर्तक वो ज्ञान उस कर्म का अंग होगा शेष होगा। तो तत्शेषत्वम धर्मी ग्रह बाधितम वैसे ब्रह्म ज्ञान है जिसका जो निवर्तक है ये धर्मी ग्रह से बाधित हो जाएगा। वो तो ब्रह्म ज्ञान से बाधित हो तो उसका शेष शेषत्व उसमें कैसे आएगा। कर्म शेषत्वम ज्ञान में बाधित होगा ज्ञान के निश्चय अहम ब्रह्म यदि ज्ञान क्या निश्चय धर्मी ग्रह से बाधित हो जाता है। ऐसे धर्म यदि अज्ञान निवृत्त ज्ञान तो उसे अज्ञान निवृत्त ज्ञान से अज्ञान निवृत्त हो तो अज्ञान जन्य कर्म निवृत्त हो गया और कर्म का शेष कैसे ऐसे ज्ञान होगा। तसे स्वातंत्रेण पुमर्थ हेतु हेतुअंतर वहा तसे ज्ञान से ज्ञान स्वतंत्र पुरुषार्थ हेतु कर्मादि के बिना दुसा निःशेष निःशेष पुरुषार्थाना जयाना चापि कृत्स्नतः प्रत्येक तत्व परिज्ञान समत्पत्तो समाप्तितः प्रत्येक तत्व परिज्ञान समुत्पत्तौ निश्चय से पुरुषार्थानां कृष्णतः ज्ञानामपि च अपि समाप्तितः। प्रत्येक तत्व ज्ञान हो जाने पर उत्पन्न हो गया तो सारे पुरुषार्थ भी हो गए ज्ञानम च अपि कृष्णतः समाप्ति सब समाप्त हो गए पूरा और कुछ ज्ञान नहीं पुरुषार्थ प्राप्त करने का नहीं। निश्चय से स्वतंत्र एवं तज ज्ञान इसे ज्ञान स्वतंत्र है। ऐसे विचार किमु तद ब्रह्मावेद यस्मा तत्सर्व अभवत यदि भाष्यन उपदघातम उपदघात से कहा किमु तद ब्रह्मावेद यस्मा तत्सर्व अभवत कहा उपसार करते भर्तृप्रपंच भर्तृप्रपंच प्रस्थान मेवमेतद्यथोदितम् इत्वन्यत्रापि तद भाष्यम् गमय देवमेव तु। इसके पहले जो भाष्य वाक्य थोड़े थोड़े आया ना कौन सा भाष्य भर्तृप्रपंच का भाष्य भर्तृप्रपंच मत का चल रहा था उसके भाष्य को लेकर के उसको चल रहा था। इसलिए भर्तृप्रपंच प्रस्थानम एवं एतद् यथोदितम कहा ये तो अन्यत्र भी तद्भाष्यम एवमेव गमेत एवमेव अन्यत्र भी भर्तृप्रपंच का जो भाष्य वृत्ति कहते कहीं भाष्य भी कहा अन्यत्र भी जो भर्तृप्रपंच का भाष्य एवमेव गमेत इस प्रकार उसका जोड़े घटाए लगाए अर्थात वेदांति के सम्मत है भर्तृप्रपंच भाष्य एवमेव। इसलिए पहले पहले जो जो भाष्य भाष्य आया वह भर्तृप्रपंच ग्रंथ का है भाष्य इसको लेकर के व्याख्यान किया। यहाँ भारतीकार ने भर्तृप्रपंच भाष्य को अपने सिद्धांत के सम्मत लगाया आगे भी सो विषय लगाना ठीक है मैं अस्य अर्थ यसे ज्ञान मोक्षे तुरीति मनुष्य मन्यते जिसके ज्ञान से मोक्ष होता है मन से तद ब्रह्म किम सर्वम अभवत उत न तो ज्ञान से क्या ब्रह्म सर्वरूप हो गया है नहीं हुआ। यदि नहीं हुआ नचेत ब्रह्म तो आएगा तो फिर सब ब्रह्म कैसे होगा सर्व है था सर्व है तो ब्रह्म होगा नहीं तो सर्व नहीं तो ब्रह्म नहीं होगा। आद्य यदि सर्व अभावत जिस ज्ञान से ब्रह्म सर्व ब्रह्म हुआ ब्रह्म सर्वरूप है तो विदित्वा तो सर्वम अभवत अविदित्वा वा ब्रह्म सर्वरूप था ब्रह्म जान करके बिना जाने यदि जान करके प्रथमे स्वात्मान अन्यत्वा अपने को जान करे अन्य को जान करके यदि अपने को जान करे ब्रह्म हुआ नाद्य अपने ज्ञान से ब्रह्म हो जाएगा तो जीवों के अपने ज्ञान से ब्रह्म हो जाएगा जीवानामपि स्वज्ञानात् सर्वभावापत्तात्, अपने ज्ञान से सर्वभाव आपत्ति आपातात् आपत्ति आएगी। ब्रह्म दिवर्थ्यात् ब्रह्म ज्ञान व्यर्थ हो गया, जीव अपने ज्ञान से सर्वभाव को प्राप्त कर लेगा। नेतर यदि कहेंगे अन्य को जानकर ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लिया, अनवस्था ब्रह्म अन्य को जानकर ब्रह्म सर्वभाव हुआ, जो अन्य को जाना वो कैसे सर्व हुआ था, अन्य को जाने के तो अनवस्था है, अन्य भी अन्य को जाने के सर्वभाव होगा वो भी कैसे सर्व हुआ था, जान करके या नहीं जान करके, नहीं जान करके होगा तो ज्ञान व्यर्थ भर्तृप्रपंच उन्हीं के भाष्य में जो से चल रहा था इसके अनुसार भी अभी वैसे भवन भाष्यकर उपदघात किया है तो भर्तृप्रपंच में से कहा है अभिदित्य ब्रह्म सर्वभाव जीवाना भी तो संभव, ज्ञान के बिना यदि सर्वभाव हो जाएगा तो जीव के बिना ज्ञान सर्वभाव हो जाए विद्या व्यर्थ हो जाएगा। अरे ब्रह्मण च कर्तृत्व कर्मत्व च संसारित्वत् घटवच्च ब्रह्मत्व, ब्रह्म यदि कर्ता होगा ज्ञान का कर्ता तो संसारी के समान अब्रह्म हो जाएगा, संसारी भी कर्ता है वो संसारी है जीव, इसे संसारी हो जाए संसारीवत ब्रह्म भी संसारी हो जाएगा अब्रह्म हो जाएगा। और यदि कर्म होगा ज्ञान का ब्रह्म, यदि ब्रह्म ज्ञान का कर्म होगा घट जैसे जड़ है ब्रह्म वैसा हो जाएगा अब्रह्म हो जाएगा। दो दिया कर्तृत्व कर्मत्व च संसारीवत घटवच अब्रह्मत्व, ब्रह्मण ज्ञान कर्तृत्व संसारीवत अब्रह्मत्व, ज्ञान का कर्ता होगा तो संसारी के समान हो जाएगा। ब्राह्मण ज्ञान कर्मत्व घटवत अब्रह्म तो घट के जैसे ज्ञान कर्म हो जाएगा ब्रह्म अब्रह्म हो जाएगा जड़ हो जाएगा। अतो न तज ज्ञानम सर्वभाव हेतु, इसे ब्रह्म ज्ञान सर्वभाव हेतु नहीं होगा इत अन क्रमेण भर्तृप्रपंच मतम स्थितम भरपूर मत स्थित कथम उपदघात संबंधी तद्भाष्यम विवर्तानुसार व्याख्यातम, उपदघात संबंधी जो भाष्य वो उनके विवर्तानुसार व्याख्यान किया भर्तृप्रपंच भाष्य को, तद्य भाष्यांतर से परिणामानुसारित्वाद भर्तृप्रपंच का जो भाष्य है वो तो परिणाम को भी अनुसरण करने वाले परिणामवादी है, तो उपदघात वाक्य को विवर्तानुसार व्याख्यान कैसे कर लिया भर्तृप्रपंच का उपदघात, तो विवर्तानुसार कैसे होगा इति आशंका इतो अन्यत्रापि तद्भाष्यम एवं एवं गमे, तो अन्यत्र भाष्य को इसे विवर्तवाद के अनुसार लगाए भर्तृप्रपंच भाष्य उपदघाता अन्य इतो अन्यतर उपदघाता अन्यतर भर्तृप्रपंच उपदघात में जैसे कहा अन्यत्र भी भर्तृप्रपंच भाष्य विवर्तवादानुसारी नेतव्य अन्यत्र भर्तृप्रपंच भाष्य को विवर्तवाद मत में लेना इति अस्मद् मत अनुकूल तद्भाष्य हमारे मत के अनुकूल ही भर्तृप्रपंच भाष्य। आगे शंका सर्वमपि तद्भाष्यम विवर्तानुसारितया सिद्धांताविरुद्धम चेत, सब भाष्य भर्तृप्रपंच भाष्य विवर्त अनुसार से सिद्धांत अविरोधी अविरुद्ध हो गया भर्तृप्रपंच भाष्य, किमित अनुभाष्य दुष्यते भाष्यकृता भर्तृप्रपंच मत को अनुभाष्य अनुवाद करके भाष्यकृता दुष्यते उसका दूषण करते खंडन करते हैं। आप कहते सारे भाष्य विवर्त अनुसार ही है, उपदघात आगे भी जहाँ परिणाम स्पष्ट दिखता है वहाँ भी विवर्त अनुसार ही भाष्य सिद्धांत का विरुद्ध, तो भाष्यकार क्यों खंडन करते हैं तथा ब्रह्मेति ब्रह्मभाविरवंश्रुत्वा ये तो व्याचक्षते अन्यथा तान उद्देश्य विचारो यं प्रारब्धो गुरु भेष्पुटः ब्रह्मभावी रवम श्रोता, ब्रह्मभावी शब्द सुन करके ब्रह्मभाविदम अग्र आसीत आगे मंत्र है, ब्रह्म शब्द से ब्रह्मभावी पुरुष दिया भर्तृप्रपंच, ब्रह्म भावी पुरुषार्थ से ब्रह्म जो बनेगा वो दिया गया, इसको सुन करके ब्रह्मभावी शब्द को सुनकर कि ये तो अन्यथा भाषिक जाते भारतीय भाष्य को अन्य प्रकार व्याख्यान करते तान उद्देश्य अयम विचार गुरु भी स्फुट प्रारब्ध। जो अन्य प्रकार व्याख्यान करते हैं भारतीय भाष्य को वो उनको उद्देश्य करके ये गुरु भी आचार्य के द्वारा ये विचार स्पष्ट विचार किया आरम्भ किया अर्थात जो भ्रांत है उनकी भ्रांति निवृत्ति के लिए। ब्रह्मभावी शब्द सुन करके भरतपुर भाष्य का अन्य अर्थ करते हैं वो अर्थ का अनुवाद करके खंडन करते हैं भरतपुंज भाष्य को अन्य प्रकार अर्थ करते हैं तो उसका खंडन करते हैं उसकी व्याख्या परिणाम बाद करके अन्य प्रकार लगाते हैं तो उसका खंडन उसका अनुवाद कर खंडन करते हैं। यहाँ तो आज सर्वत्र कहते हैं सर्वत्र विवर्त बाद में तो अपने अविरुद्ध है सबसे तो मत जहाँ जहाँ खंडन है उसको अन्य प्रकार व्याख्या करते उसका अनुवाद करके खंडन किया तो अन्य प्रकार व्याख्यान भरतपंच मुख्य जो उनका उद्देश्य नहीं है उसकी व्याख्या अन्य प्रकार करते शब्द को लेकर के लेकिन इसे क्योंकि सर्वमपि तद्भाष्यम विवर्तानुसारी ब्रह्मभा इदम इत्यत्र ब्रह्मभावी पुरुष ब्रह्म शब्द न उच्यते इति भर्तृप्रपंच वचः श्रुता उनके वचन सुन करके विवर्तवादम ते ने इच्छन्ति इति ये भ्राम्यन्ति विभ्रांत होते कि उनका तो अलग मत है तान उद्देश्य तद्भ्रांति ध्वस्त्यर्थम उनका ब्राह्म निवृत्ति के लिए विचार भाष्यकार अवतारित इत्यर्थ विचार मयि करोति स्फुट ये विचार स्फुट भगवान भाष्य का आरंभ किया। उपोद्घात वाक्यम भाष्यद्वये व्याख्याय भाष्यांतरस्य सिद्धांत अविरुद्धत्वं च उक्त्वा परिहारवाक्यस्य मतद्वयाभिमतम् अर्थं संगृह्णाति। उपोद्घात वाक्यम भाष्यद्वये व्याख्याय अपना मत में और भर्तृप्रपंच मत भाष्यांतरस्य सिद्धांत अविरुद्धत्वं च उक्त्वा अन्यत्र जो भर्तृप्रपंच भाष्य है भाष्यांतर तो भर्तृप्रपंच है तो भाष्य अन्यत्र सब सिद्धांत का विरुद्ध कह करके उसका परिहार जैसे वर्तव मत दे करके उसका निराकरण किया परिहार वाक्य से मतदय अभिमतम अर्थन संज्ञाते मतदय अभिमत अर्थ कहते यथोते थे यथोक्त सूत्र व्याख्याया प्रयोजन विवक्षया उपद्घातोक्त दोषाना परिहाराय यत्यते यत्रत्र सूत्र व्याख्यायां प्रयोजन विवक्षा उपोद्घात उक्त दोषाणां परिहार उपोद्घात में कहेगी जो दोष उनका परिहार करने के लिए आरंभ करते हैं प्रयोजन विवक्षा व्याख्या से व्याख्या में प्रयोजन कथन करने के लिए उनका दोष परिहार करने के लिए अभी आरम्भ करते हैं। आत्मेते उपासिते इत्यादि समते ये सूत्र बताया विभज्य उक्तस्य एकस्य सूत्रस्य आत्मेते उपासिते एक सूत्र बाकी सब उसके व्याख्यान तद्ध इत्यादि सूत्राणाम वा पंचाना तद्धम तरी आसित एक पंचाना वा परमते व्याख्या प्रस्तुत पाँच का व्याख्यान प्रस्तुत है तथा सूत्रित विद्याफल से अनपवादन वचने इच्छया तद आहुर इत्यादि उक्त दोषाण परिहार अनंतर वाक्य उच्यते जो सूत्रित विद्याफल विद्याफल का उसके अनपवादन अपवाद नहीं हो कथन करने के लिए तद आहुर तदाहुर ब्रह्म विद्या सर्वेश्वर कहाँ है पहले आया था ना हाँ पहले तदाहुर ब्रह्म विद्या सर्वेश्वर मनुष्य मन थे पहले मंत्र हाँ तदाहु कह करके तदाहु इत्यादि उक्त दोषाण जो दोष कहे गए थे उनका परिहार अनंतर वाक्य उचित है, आगे वाक्य के ब्रह्मवाय दमग्रासित इत्यादि के द्वारा उस सबका परिहार कहते हैं। नन्न ब्रह्म विद्या सूत्रम विवरण चयुतम, ब्रह्म विद्या के लिए सूत्र आत्मा इत्य उपासित उसका विवरण, तद अधिकारण अनुतत्वात् उसके ब्रह्म विद्या में अधिकारी क्या नहीं कहा, इतत्र ब्रह्म विद्ये थी ब्रह्म विद्ये थी ब्रह्म विद्योपदेशस्य विषयश्चावधार्यते साक्षात् ब्रह्म अथवा ब्रह्म यदि वो भयरूपकम्। ब्रह्म विद्या उपदेशस्य विशेष अवधार्यते, विद्या उपदेश का विशेष विषय क्या है और अधिकारी है, अधिकारी कहाँ से आएगा, साक्षात ब्रह्म अथवा ब्रह्म यदि अभय रूप गुण। टीका में तो अधिकारण उन्मुक्तत्वात् तमे अधिकारण विशेष शब्द, अच्छा तमेव अधिकारिण विशेष शब्द विशेषि ब्रह्म विद्या उपदेशस्य विषय, उपदेश से विषय मतलब जिसके लिए उपदेश किया, शब्द का विषय कहते ना, उपदेश का विषय, उपदेश कहाँ करना किसी को, तो उपदेश का विषय होता है उपदेश के अधिकारी, विषय शब्द से कहाँ, उपदेश का स्थल वही विषय, उपदेश का विषय विषय तो अधिकारी, तमेव अधिकारी विशेष शब्द तम विशेष विशेष शब्द ने उक्त अधिकारी कहते साक्षात ब्रह्म अथवा अब्रह्म यद उभय रूपकम, ये अधिकारी शुद्धम ब्रह्म नित्यमुक्तम तद विद्याम अर्हति ते एक कल्प। पहला तत्व अत्यंत भिन्नस्य एव अंतकरण आदेर अधिकारिता इति अपर, क्योंकि साक्षात ब्रह्म अथवा अब्रह्म, साक्षात ब्रह्म पहला हो गया, अब्रह्म हो गया उससे भिन्न अंतकरण आदि। अपर अविद्या विशिष्टस्य ब्रह्म संसारित्वेन मुमुक्षुत्वात् अधिकारिता इति कल्पांतर, तृतीय हो जाएगा ब्रह्म अथवा अब्रह्म अथवा उभय रूपकम, उभय से अब्रह्म विशिष्ट ब्रह्म अविद्या विशिष्ट ब्रह्म वही संसारी है, मुमुक्षु अधिकारिता इति कल्पांतर इन हो गया। वक्षति ही ब्रह्म विद्या अधिकारित्व द्वैविध्यात् प्रतिपद्यत, ये 1335 में आएगा, 1335 देखो ये 11 से चल रहा है, 1335 ये आया है। अविद्या फलकारूढ़ तदेवं रूपकं परम ब्रह्म विद्या अधिकारित्वं द्वैविध्यात् प्रतिपद्यते, 35 तच्च द्वैविध्यात् अधिकार, द्वैविद्या अच्छा दो प्रकार, दो क्या हो गया, ब्रह्म विद्या अंतकणादि उपाधिकम और फलक आरूढ़ अंतकणादि निरूपेद, तच्च द्वैविद्यात् अधिकार, दोनों से अविद्या और अविद्या में जो अध्यस्त, अब विद्या फलकारूढ़ एक रूप है, ब्रह्म विद्या अधिकार द्वैविद्या, द्वैविद्या 35 जगत ब्रह्म मात्र ते भी चेतनो अन्यो अन्यथा तज्ज्ञान अधिकारी अभाव तदश इत्यासंख्या अविद्या, अविद्या फलकारूढ़ तमेव एकम रूपकम परम, अविद्या में आरूढ़ एक रूप ब्रह्म, ब्रह्म विद्या अधिकारित्व प्रतिपद्यते द्वैविध्यात् सतम उत्तम यत तस्मात् ब्रह्म विद्या तदरति संसारित्व अविद्यात् मुक्षित तदभवत्। ठीक है, सतम उत्तम ब्रह्म और अविद्या है, ये दोनों होने पर अधिकारी होता है, अविद्या कारण अधिकारी ब्रह्म है, ये आगे कहेंगे। वक्षति ब्रह्म विद्या अधिकारित्व द्वैविध्यात्, द्वैविध्यात् अधिकारित्व प्रतिप ब्रह्म प्रतिपद्यते अविद्या विशिष्ट होकर के। उत्तर वाक्य से भाष्यद्वय अनुसारी तात्पर्य मुक्त, आगे वाक्य तात्पर्य कहा, पर के उपद्घात तो उत्तरत्वेन व्याख्यातम, उपद्घात में जो कहा गया था उसका व्याख्यान करने के लिए उत्तर रूप से ब्रह्म इत्यादि वाक्य आदते, ब्रह्म इत्यादि वाक्य लेकर के आगे भाष्य, ये तो भाष्य वाक्य हुए समास अंकित ब्रह्माविदम इत्यादि आदाय भर्तृपमच मत न व्याख्या, उनके मत, उनके मत में व्याख्या समासंकित निशेष दोषानागंधित स्फुटम श्रुति प्रतिवच प्राह दोष मूल निराशकृति समासंकित निशेष दोष अनागंधित प्रतिवच दोष मूल निराशकृत प्रतिवच श्रुति स्फुटम प्राह, श्रुति स्पष्ट आगे आगे मंत्र में स्पष्ट कर कहती सारे दोष अनागंधित दोष मूल निराश करने वाले वचन है। ठीक ठीक ठीक उपोद्घात उत सर्वदोष अस्पृष्टम दोषारहित असंदिग्ध अबाधित अनधिगतार्थ स्फुटतम, स्फुटम श्रुति कहती स्फुट मतलब संदेह रहित अबाधित और संदिग्ध अबाधित अनधिक अज्ञात भी नहीं होगा। दोष मूलम अज्ञानम तनिराशित्व वचसो ज्ञान हेतुता, वचन से ज्ञान हो गया, ज्ञान होने से अज्ञान निराशी है। ब्रह्म शब्द विप्रतिपत्ति निराकर्तुम विवक्षित मतम आह, ब्रह्म शब्द में क्या है ब्रह्म वायदम अग्राशी विरुद्ध प्रतिपत्ति विवक्षित अर्थ ब्रह्मेति, ब्रह्मेति ब्रह्म शब्दोऽयं मुख्य ब्रह्मार्थवाचक अपूर्वादिश्रुतेर्ज्ञेयो ब्रह्मत्वं न ततोऽन्यथा। ब्रह्मेति अयम ब्रह्म शब्द ब्रह्मवाइदमग्राशीति अपूर्वादि श्रुतेर मुख्य ब्रह्मार्थवाचक ज्ञेय अन्य तत्व अन्यथा ब्रह्मत्व न, तो मुख्य ब्रह्मार्थवाचक ब्रह्म एव इदमग्राशीति मुख्य ब्रह्म लेना है, अपूर्व अनपराधि श्रुति प्रमाण है मुख्यार्थ लेना है, मुख्य संबोधि कौन क्यों अन्य क्यों लेंगे, तो मुख्य ब्रह्म ब्रह्मवाइदमग्राशीति तद आत्मने अवैत वो कैसे होगा, तो अज्ञान के कारण अपने को ब्रह्म मानता था ज्ञान से माना, मुख्य ब्रह्म ब्रह्म सद से मुख्य लेना है, अन्यथा ततो अन्यथा ब्रह्म तो न, अन्य प्रकार लेंगे तो शुद्ध मुख्य ब्रह्म नहीं लेंगे तो अन्यथा ब्रह्म न ब्रह्म तो न तत, उससे अन्य प्रकार कुछ लेंगे मुख्य ब्रह्म को छोड़ करके तो ब्रह्म नहीं होगा। त्रिधा अनवच्छिन्न वस्तु ब्रह्म, ब्रह्म व्यापक से देश काल वस्तु परिचित रही ब्रह्मवृद्ध धातु से बृहत्तरवर्थत्वाद असति संकोच के संकोच होगा, संकोच का कोई कारण नहीं तो संकोच अर्थ नहीं होगा, मुख्य अर्थ लेंगे तो त्रिविध पर ब्रह्म शब्द से ही अर्थ आ जाता है। उक्ते ब्रह्म शब्दार्थे तथे तो ब्रह्म इत्यादि वाक्यम प्रमाणित तथे तो ब्रह्म पूर्व अनपर इत्यादि तत्र युक्ति में युक्ति कहते ब्रह्मत्वम अन्यथा न भवति। तत्र युक्ति में ब्रह्मत्व नहीं निरतिशय महत्व संपन्नम आत्मानम अनादृत्य न ब्रह्मत्व युक्तम, निरतिशय महत्व वाले आत्मा को छोड़ेंगे तो ब्रह्म नहीं होगा, परिच्छिन्न से घटादिशु तद अभाव तो परिच्छिन्न में ब्रह्म सद नहीं होगा। श्रुतियुक्ति धातुभ्यो ब्रह्म शब्द से उक्तार्थते भी प्रथम परिच्छेद धीर त्यासंख्या, श्रुति तो हो गया युक्ति है परिच्छिन्न होगा तो ब्रह्म नहीं होगा, और धातुभ्यो ब्रीह धातु है धातु युक्ति और श्रुति तीन से ब्रह्म शब्द से उक्तार्थते शुद्ध ब्रह्म परिपूर्ण लेना है, तो परिपूर्ण है तो कथम परिच्छेद बुद्धि कैसे हुई त्यासंख्या अविचारित अभिचारित संसिद्धि प्रत्यग ज्ञान कारणात् अब्रह्मेव तदा भाति मोह संवित चेतसः। अब्रह्म इव अब्रह्मेव अविचारित संसिद्धि प्रत्येक ज्ञान कारणात् अविचारिता संसिद्धि यस्य अज्ञानस्य प्रत्येक ज्ञानस्य तत् प्रत्येक ज्ञानम् अविचारित संसिद्धि तत् प्रत्येक ज्ञान च तत् कारणात् तदेव कारणं तस्मात् कारणात् तद् अब्रह्मैव आभाति मोह संवित चेतसः अब्रह्मैव आभाति मोहेन संवितं चेतो यस्य स मोह संवित चेता तस्य अज्ञस्य अनिर्वाच्य स्वाज्ञानात् परिच्छेदधीरित्यतः दृष्टान्तः अनिर्वाच्य स्वाज्ञान से अज्ञान से परिच्छेद बुद्धि होती दृष्टान्त प्रत्येक प्रत्येक संबोध विध्वस्त प्रत्येक मोह परात्मनः संभावयति संबोधान नान्यद वस्त्वंतरं यथा यथा प्रत्येक संबोध विध्वस्त प्रत्येक मोह परमात्मन अन्यत वस्तुअंतरम न संभावेति संबोधात संबोधात परमात्मन अन्यत वस्तुअंतरम न संभावेति। अपना भी गिरता है ना बंदर गिरा तो होगा काम नहीं हो क्या करेंगे तोड़ के खाए नहीं पाए। समानाधिकरणे पंचम्यौ संबोधात नहीं परमात्मन प्रत्येक संबोध विध्वस्त प्रत्येक मोह नहीं नहीं एक हो गया परात्मन संबोधात अन्य वस्तु तो यथा ठीक है परात्मन संबोधा समान अधिकरण पंचमी हो कौन से नंबर है 71 समानाधिकरण पंचमी हो वस्तुअंतरम स्वतंत्रम अकल्पितम वस्तु वस्तु कोई संभव नहीं दग्धा विद्या से हेतु अभाव तन्ना द्वैतधि तो ज्ञान नष्ट हो गया तो द्वैत बुद्धि नहीं होती है वस्तुअंतर नहीं अदग्धा विद्यस्य न द्वैतधि किंतु वहाँ द्वैतधि रे भाई दर्शन दिए वहाँ जब ज्ञान है तब तक द्वैत बुद्धि अद्वैत नहीं होगा एवमेव महामोह संवीतधीषण पुमान ब्रह्मेवापि सतो मोहान न तत् संभावयत्यपि एवमेव महामोह संवितधीषण पुमान ब्रह्मेवापि स्वतः स्वतः ब्रह्मेवापि मोहात् न संभावयत्यपि अज्ञान से संभव नहीं कि मैं ब्रह्म हूँ भ्रांति से मोहस्य महत्वम अशेषानर्थ मूलत्व महामोह न तरी ब्रह्मण अभिन्नत्वादेव तद असंभावना भजते स स जो भ्रांत है अज्ञानी है तो ब्रह्म से अभिन्न है तद असंभावना असंभावना नहीं हुआ तथा ब्रह्मैव अपि स्वतः होने पर भी संभावयत्यपि इत्यपि शब्द निश्चय से दूर निर्तत अब संभावयते भी संभावना भी नहीं करता है मोह के कारण अज्ञान से अब निश्चय कैसे करेगा मैं ब्रह्म करके अपि शब्द दिया निश्चय से दूर निर्त तथा पौराणिक गाथा महा बुद्ध बुद्ध तत्व से लोकोयं जड़ोन्मत्त पिशाचवत् बुद्ध तत्व लोकस्य जड़ोन्मत्त पिशाचवत् बुद्ध तत्व ज्ञानी न बुद्ध तत्व से अयम लोक जड़ोन्मत पिशाच बत जड़ोन्मत पिशाच के जैसे अरे बुद्ध लोकस्य बुद्ध तत्व भी जड़ोन्मत पिशाच बत बुद्ध तत्व के विषय में लोक जड़ोन्मत पिशाच अरे लोक के दृष्टि से ज्ञानी भी जड़ोन्मत पिशाच बत ज्ञानी सर्वभूतानी तस्य हम जागृति जो है इसमें लोकस्य तत्वात् प्रच्युतत्वे तद विपरीत चेष्टावत्वे हेत्वे च क्रमेण दृष्टान्तत्रयम् लोकस्य तत्वात् प्रच्युतत्वे तत्व प्रच्युत होता है अज्ञान के कारण विपरीत चेष्टावत्व अच्छा तत्वात् प्रच्युत विपरीत चेष्टा और हेय जड़ अनुमत पिशाचवत जड़ हो गया तत्वात् प्रच्युत हुआ और उन्मत्त हो गया विपरीत चेष्टा करता है पिशाच हेयत्व क्रमेण दृष्टान्त त्रयम् विदुषो द्वैतम असत्कल्प असत के स्वर्ण द्वैतम तीन दृष्टान्त दिया ना अभी तो सत्तवत अद्वैतम असत सम बुद्ध तत्व भी अलोक के लिए तस्यापि लोक तो वित्थापित तद विपरीत चेष्टा बैसी थी तद उपेक्षण तो ये भी उदाहरण लोक की दृष्टि से ज्ञानी क्या है पहले वित्थापित और गलत मार्ग में चलता है ज्ञानी लोग क्या समझते ज्ञानी को व्यर्थ है कुछ लोग कहते क्या ऐसे पलायन बात कहते छोड़ कर भागे ये ज्ञान क्या होता है और विपरीत चेष्टा कर रहे हैं कोई धन इकट्ठी करता है ये धन छोड़ करते हैं तद उपेक्षणीय उसकी उपेक्षा कर देना ये पिशाच जैसे ये दृष्टान्त उनके लिए तीन दृष्टान्त हो गया द्वैतम अकल्पितम व्यवहार हेतुत्वाद आत्मवत इति आशंका पूर्व जी का व्यवहार हेतु अकल्पित होगा यदि यदि नामास्ति संभेद साक्षात कल्पित सर्पयो हो भीतम प्रत्यविशिष्टोऽसौ वास्तवत्वादनाद्रितः यदि नाम अस्ति संभेद साक्षात कल्पित सर्व हो साक्षात सर्व कल्पित सर्व में भेद तो है होने पर भीतम प्रति असु अविशिष्ट बराबर है वास्तवत्वाद अनादृत वास्तवत्वाद अनादृत भेद भेद उसके लिए कोई नहीं भय भय जो डर के जाता है भेद होने पर भी कल्पित अकल्पित सर्पयो हो स्वरूप भेदे भी भयादि कार्यम प्रति तुल्यत्वाद भय के लिए बराबर कल्पित भी इससे भय होगा अकल्पित से अकल्पित सर्प वास्तवत्वा नार्थक्रिया प्रति आदृत वास्तव होने के कारण अर्थक्रिया होगी अकल्पित सत्य सर्प से ऐसा नहीं अतः कल्पित सर्पाद व्यभिचारित अथ व्यवहार हेतुत्व यथ तथा अकल्पितत्व व्यवहार हेतुत्व कल्पित सर्प में है नहीं भयादि हेतुत्व वहाँ अकल्पितत्व नहीं व्यभिचार हुआ ब्रह्म सदन मुख्य ब्रह्म ग्रहे द्वैतम असत्कल्पमिति युक्तम ब्रह्म शब्द से मुख्य ब्रह्म ग्रहण करेंगे द्वैत सत्कल्प कहा न चातर मुख्य ग्रह हो मुख्य ग्रह नहीं होगा भर्तृप्रपंच इष्ट भर्तृप्रपंच तो मुख्य ब्रह्म नहीं मानते हैं ब्रह्मेति ब्रह्मभावी पुरुष निर्दिश्यते इति तदुक्ते वो तो कहते ब्रह्मभावी पुरुष इति आशंक्य प्रत्ययतत्व प्रत्ययतत्व तमो मात्र व्यवधानादि होच्यते ब्रह्मभावीति न पुनर् वस्तु तत्वव्यपेक्षया तम मात्र व्यवधानात् प्रत्ययतत्वम यह ब्रह्मभावी इति उच्यते। भरतृपम जो ब्रह्मभावी कहते हैं, ब्रह्म तो मुख्य ब्रह्म कहते हैं, किंतु प्रत्ययतत्वम ब्रह्मभावी सत्य ब्रह्मभावी इति उच्यते। किम प्रत्ययतत्वम ब्रह्मभावी इति प्रत्ययतत्वम उच्यते, तो ब्रह्मभावी क्यों कहते? तम मात्र व्यवधानात् अज्ञान मात्र व्यवधान से प्रत्यय तत्व को ब्रह्मभावी कहते, न पुनर्वस्तुता तो व्यपेक्षा, न कि ब्रह्म से भिन्न कोई ब्रह्मभावी मान करके कहते, ऐसा नहीं है। अर्थात उनके भाष्य जो ब्रह्मभावी, उनका अभिप्राय क्या है? प्रत्यय तत्व ही ब्रह्मभावी है। ब्रह्मभावी क्यों कहा? अज्ञान मात्र व्यवधान से यह तद्भाष्य होती, यह उचित यह उनके भाष्य में। वस्तु तो ब्रह्मणो भिन्नम या जीव रूपम, ब्रह्म से भिन्न जीव उसकी अपेक्षा ब्रह्मभावी शब्द न इत्या न पुनर्वस्तु तत्व तो विवाह। वस्तु तो ब्रह्म से भिन्न कोई जीव ब्रह्मभावी सा नहीं है, उनका अभिप्राय नहीं। इदम इति नाम रूप व्याकृतम जग निर्देशती भाष्य न इदम शब्दार्थम भाव ब्रह्म वाइदम अग्र आशी थी। ब्रह्म शब्द हो गया ब्रह्मभावी जो कहा प्रत्यय तत्व, उनके भाषी के अनुसार भी है। इदम आसित इदम शब्द से नाम रूप व्याकृत जगत इदम शब्दार्थ इदम इति इदम थी शब्द गम्यं यद ब्रह्म रूपाद विशिष्यते ब्रह्मेव तदुपाधि हेदं शब्देनाभिधीयते। ब्रह्मेव तदुपाधि है दं शब्देना भी दीयते। इदम धी शब्दगम्यम यत यद इदम धी शब्दगम्य इदम धी शब्द से गम्य यद वस्तु ब्रह्म रूपाधि विशिष्यते। तद ब्रह्मेव उपाधि इह उपाधि इदम शब्देना भी दीयते। तदुपाधि ब्रह्मेव तदुपाधि ब्रह्मेव तदुपाधि तदुपाधि नाम इदम शब्द गम्य जितने अनात्म है तदुपाधि यह इदम शब्द न भी देते। ब्रह्मे वही इदम शब्द गम्य जो अनात्म वस्तु तद अनात्म उपाधि का ब्रह्म ही इदम शब्द ने कहते। तो इदम शब्द से किसको लेंगे? ब्रह्मे व तदुपाधि का अनात्म उपाधि का कार्योपाधि ब्रह्म इदम शब्द इत्यर्थ। जो कार्य है सो है वही कार्य उपाधि के ब्रह्म की इदम सदस्य का यह थी वाक्य। इस वाक्य में ब्रह्मेव इदम अग्र आसित कथम असंग उदासीन से कार्य उपाधि तो न इदम शब्द तो असंग उदासीन ब्रह्म को इदम सदस्य कहा। ब्रह्मेव इदम अग्र आसित ब्रह्म हो गया प्रत्यय तत्व ब्रह्मवायु सदस्य कहा। इदम सदस्य भी कार्य उपाधि ब्रह्म को लिया जो असंग उदासीन कार्य उपाधि होकर इदम सदस्य कैसे होगा? इतिहासंख्य स इदम जगद आत्मत्वेन अभिसंपन्न अभूत अभिदेहा इत्यादि भाष्य मनुष्यता वही इदम जगत आत्मत्वेन आत्मत्वेन अभिसंपन्न हो गया अविद्या से आत्मत्वेन मान लिया। उसके अनुसार उत्तर दे दी या सा अविद्यो संगस्थ योसावद्योत्संग योसावद्योसंगस्थ प्राक् प्रविष्ट इति रितः स्वाभासांतस सम्मोहान नाम रूपात्मको भवत। यो असौ अविद्योत्संगस्थः प्राग प्रविष्ट इति रितः स्वाभासांत स सम्मोहात नाम रूपात्मक हो गया। असौ अविद्या उत्संगस्थ अविद्या से क्या संबंध होकर के प्राग प्रविष्ट इति कहा गया। अविद्या से संबंध होकर अविद्या में प्रविष्ट स्वाभासांत चिदाभासांत होकर के प्रविष्ट कहा। स सम्मोहात नाम रूपात्मक हो गया भ्रांति से। यो असौ अविद्या विशिष्ट साक्षी सृष्टि कार्य प्रविष्ट यो कहा गया। सम्मोहात प्रपंच भावम प्राप्त हो, ज्ञान से प्रपंच हो गया, सन इदम सद्वाच्य हो जाएगा। स्वाभाषांत शब्द ने साक्षी विवक्षित हो, स्वाभाषांत स्वाभाषांत स्वाभाष स्वाभाषांत साक्षी शब्द से लिया, स्वाभाष अंत अंत से स्वाभाष स्वस्य स्वस्य आभास स्वाभाष तदंत आभास है साक्षी लेना स्वाभाषांत स्वाभाषांत स्व का आभास हो गया, स्व आभास से स्वाभाष चिदाभास तस्य अंत तस्य आभास होता है अंत स्वाभाषांत स्वाभाष आभास स्वाभाष से अंत भी हो जाएगा। स्वबोध आभास स्वाभाष स्वाभाष से अंत स्वाभाषांत स्वाभाष में जो अंत है सबके अंदर है, चिदाभाष में भी अंदर है, साक्षी सर्वत्र है, स्वाभाष में भी अंतर है, साक्षी सबके साक्षी। स्वस्य आभास या सर्वद आभास स्वाभाष स्वप्रतिम्ब तस्य अंत उसमें स्थित है साक्षी। अविद्या आदि में सर्वत्र उसका प्रतिबिंब होता है स्वाभाष, उसमें अंत है साक्षी अधिष्ठान। सप्रपंचम परस्य सर्वगंधादि श्रुतेर वास्तव्य आशंक्य, सर्वगंध सर्वरसादि कारण से परब्रह्म सप्रपंच होना चाहिए। अस्थूलादि श्रुते श्रुति विरोधा नहीं दम अस्थूल मनन कहकर प्रपंच का निराकरण किया। अव्याकृतादि पिंडांत पर एव त्वविद्यया तदात्मत्वं समापेदे नत्वसौ परमार्थतः। तदात्मतत्वं तदात्म नहीं परैव तु अविद्यया अव्याकृतादि पिंडांतं तदात्मत्वं समापयति न तु असो परमार्थतः, परमार्थ तदात्म नहीं है। अव्याकृतादि पिंडांतं तदात्मत्वं समापयति, अविद्या से परमात्मा ही तदात्मत्व को प्राप्त किया, परमार्थ नहीं। मूल कारणात् आरभ्य अंत्य कार्यांत अव्याकृत से लेकर पिंड तक मूल कालाद आरभ्य अंत कार्यांत यह जगत आत्मत्वम अविद्यैव पर जगत आत्मत्व ने प्राप्त किया अविद्या से परमात्मा, संसार अवस्थाएं आपन्न प्राप्त किया। तद विषयाच सर्वगंधादि श्रुति है, वस्तुतः जगत आत्मत्व आपत्ति नहीं, वस्तुतः जगत आत्मा नहीं, अविद्या से ही अविद्यैव जगत आत्मत्व जो कहा गया उसको लेकर के सर्वरूप सर्वगंधादि का विशिष्ट में पिंडव पिंडादो अबाधित आत्मधि दृष्टि तदात्म तो परस्य को तो अविद्याकृतम पिंडादो तो आत्मदृष्टि अहम मनुष्यादि बुद्धि अबाधित है तो कुतो अविद्याकृतम तदात्म तो तदात्म अविद्याकृत क्यों होगा इति आशंक्य। आसीदित से अर्थमः आसीद पहले था प्रागात्मबोधात् पिंडादो यात्मेत्यासिन मोतिर्दृढा सा तत्त्वमसंप्राप्य सिद्धा सगहि बोधवत्। या आत्मेति मतिर्दृढ आसीति प्राग आत्मबोधात पिंडादु, या पिंडादु प्राग आत्मबोधात आत्मेति मतिर्दृढ मति आसीति सा तत्त्वम असंप्राप्य सिद्धा सर्ग ही बोधवत, सर्ग में अहिबोध जिस प्रकार है इसमें सा तत्त्वम असंप्राप्य सिद्धा तत्व को प्राप्त नहीं करके ए बोध पिंडात्मे में आत्मेति बुद्धि आत्मेति बुद्धि तत्त्वम पिंडादे तत्त्वम अधिष्ठानभूत तत्त्व पिंडादि का तत्व अधिष्ठान उसको अप्राप्य प्रत्ययासात्म्यम तद असंप्राप्य अर्थात तद अज्ञात प्रत्ययासात्म्य नहीं जान करके देहादि में तत्प्रसाद प्रसुता अज्ञान से ही आत्मबुद्धि देहादि में तद आत्मानम इत्यादि अर्थमाह तदे ब्रह्मे वेदम अग्र आसीति तद आत्मान अवेद हम तद आत्मान इसी का अर्थ अभिद्यते ओ